Sarnegu egunak aipatzen ditugu ondoko minutetan eta hori aipatzeko bi antolatzaile gurekin, Aina eta Logi, atxaldeon biak. Atxaldeon. Beraz, ongi, batera egin duzu, ongi kasiak. Beraz, hasteak ditugu, sarnegu egunak, bon, ezagutzen ditugu, festivala da apilaren 27an hasiko dena. Berrikuntzarik ez, aurten, oroak formatu beren aritzizte? Bai, aurten bai, 14 garren edizioa izanen da, eta formatu berean, bai, haste bat iraunen du. Eta erri desberdin batzutan iraganen da, bai. Aipatuko ditugu erriak. Lehenik, ogoitarazteko, zer da zuen helburua, zer nahi duzu kausitu festival horrekin? Gure helburua da kultura ekagaraztea gure herri tipietan, bada deia kultura, baina pixkat ezagutaraztea ere sarnegulu jalde hori, Oksitania eta Euskal Herriaren topa gune bat baita, eta baititu aberatztasuna initz, eta gara. Bai, gerota ezagunagoa gira, gerota urrunago. Bai, eta sarnegu hitz hori gerota gehiago entzuten da, ere gerota gehiago bakigu nun den lujalde hori, eta zer jan nahi duen hitz honek sarnegu. Zer jan nahi duzu zen, hitzak? Beraz, Oksitaniako hitz bat da, eta nahasketa ezan nahi du, eta hor, be gune honetan, Euskal Herri eta Gaskoinako hor topagunean gira, eta betidanik nahasiak izan dira, eta kulturak, eta hizkuntzak. Ordan, nahasketa hori, festival horrekin, kausitzen duzu ez, ze publiko hurbiltzen da festivalera? Be, nahasketa hori egin nahi dugu, da, ala, astepenean ezan duen bezala, Oksitania eta Euskararen arteko nahasketa da, baina nahasketa egiten dugu publikoarekin ere, beraz, badira adin guzietatik, gazte-gaztentzat badira ekitaldi batzuk gaztentzat, badira bera, denentzat. Sartze aldetik ere, badira gaut batzuk uhirik, beste batzuk pagatzen dira, denentzat egina dira. Moltsa guzien dako. Ara. Baina jendeak nundik heldu dira? Gehiago heldu dira Euskal Herritik kostaldetik, gehiago barnekaldetik, edo justuki nahasketa egiten da? Nahasketa egiten da, bai. Dependitzen da ere ze ze ekitaldiren zat. Bai. Zenta bat dira ere, adibes, eskolek eta parte hartzen dute ere. Beraz hor dira zinez erriko eta haujak eta erriko jendeak. Adibidez bada ibilaldi bat, ibilaldian, janen urtean egin ginuen ibilaldia eta urgunetik etorri ziren batzuk, ustut endaiatik edo hola, etorri ziren. Bai, kambotik, landesetatik ere, bai. Eta hizkuntzaren aldetik, euskara eta oksitanera entzuten dira? Posible da, baina bai, euskera bai entzuten da, oksitanera jende gutxi gutxik badaki biarnesa edo oksitanera, baina bai posible da entzutea adibidez akamaren erri aski gaskoin aja da eta hor bai. Bon, apilaren 27tik maiatzaren 6era errandugu erri hainitzetan, sartu aintzin errietan, lehenik bai erranduzu jende guziendako, adin guziendako, multsa guziendako, zer, baina zer formatua izanen da, izanen da kontzertu, eztabaida, zer izanen da? Hor ere nahasketa, denetan ikbara. Denetan nahasketa. Bai, denetan nahasketa, gu, horrentzat, ahuntidek egira. Bai, bat dira kontzertu, mintzaldi, ikusgarri, aurrendako ere ikusgarriak, sinema, musika, denetarik bada. Izanen dira, ara, izanen dira 8-9 egun orotara. Ezin dugu programa guzia eman, baina badira puntu azkar batzu, balio duela maitea? Bai, adibidez, apilaren 30ean astelenarekin, gixunen izanen da kontzertu bat, kontzertu eta dantzaldi ere, zenta talde goxoa etorriko da, talde goxoa kontserbatorioko, Baionako kontserbatorioko talde bat da, Filip de Eskujarekin, eta talde goxoarekin dinen da ere Joan Frances Tisne, beraz biarnokoa da, eta nahastuko dituzte musikak, eta biarnokoak eta euskal herrikoak. Hori apilaren 30ean, bai. Maiatzaren 4ean ere ustutu baduzuela zerbait? Beraz, maiatzaren 4ean urte guztiz egiten dugu akamaren mintzaldi bat, mintzaldia atxiko 7ontan hasiko da. Beti egiten dugu aturri inguru urtako horren gainean konferentzia atxamaiten dugu hori jende batzuk urtan hartzeko. Aturri inguruko errietaz edo? Erri historio denetarik aldatzen da urte guziz. eta beraz jendea horrat gomitatu da, kamajerat Eriko etxean izan da. Eriko etxean izanen da. Eta hortik landa afari bat proposatu da gelan, gela hortan, kampuan demore derabalien bada, eta hori 9 €. Eta hortik landa, iten dugu guk gure sarnegu erri dantzaldia, beraz balbrut eta saltoka taldeekin. Hor dugu senditzen gure nahasketa eta sarnegu egunaren ideia, hor da, zinez. Jendak nahasten dira dantzan hartzeko, izkirin erri da beste dantzen ikastean. Bai, eta hortzen gira ere, ez dira hainu jun gaskoinako dantzak eskibernean dira. Bai, edemu urbilekoak dira zer nahi gizaz, eh? Sei, bat biru lau bo, sei, zazpierri hortan egitea, lana da, erranduzuela etzela beti erretz ere, animazioak atxemaitea, eta entzinkondua da, urte guztian, sosak ostatzen du, urte guztian jamardaseka? Bai, hori da. Deitzen ditugu enpresa initz, eta... Erreski egiten den lan bat da, adibidez? Ez da bat ere, denbora hartzen baitu, zenta denak lanean ari gira ere laguntzaileak lanean ari gira, hortizkan, beraz, komplikatu da deitzea eguerditza bi artean, eta ez da erretxa, enostaz denentzat, telefonoa baten hartzea eta diruaren galde egitea. Eta agapostuak erreski emaiten dute edo behar da borrokatu? Defenditzen du. Batzuk bai segidan, gero batzuk ez baitute ezagutzen ere, eta espikatzen dugu. Da guretzat ere, ez da bakrik diru galde egitea edo laguntza galde egitea, da ere gure festivala ezagutaraztea horret heldu diren enpresa berriak. Apirilako goita zazpi, maiatzak 6, beraz, sarnegu eguna. Setasunak atxematen aldira webgune batean edo? Bai, sarnegu eguna.fr-en edo gure Facebooken ere atxemanen duzu. Ara, min esker gurekin izanik eta... Min esker hainitz. Laster arte, besterik nahi zuen gehitu? Bai. Kusten dut, arizirela hor logi arizirela keinuka, zer da? Bai, maiatzaren bostean izanen da konzertu nagusiena. Hori izanen da Bardozen, Chapitopean, beraz Sociedad Alkolika taldearekin, Datsa Mandala eta Egurratak Itio. Eta, bara. Sartzea 10 €tan behizik. Kasi kutxe egin dugu, hori da egun lodiena? Bai, hori da lodiena, bai. Eta gainera, esea ikusteko data bakarra izanen da Euskal Herrian, eta beste data bat emanen dute Gasteizen, baina jadanik betea da. Betea da, beraz. Bakarra, erlazistelekoaren hartzeko. Bakarra Euskal Herrian, bai. Ez zipar Euskal Herrian, Euskal Herrian. Euskal Herrian, Gasteizen ere, bada... Baina ez da lekurik. Ba, hori da. Odoz, be, min esker. Min esker zuri. Eta lastre arte.